อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมนะคะปี2556ค่ะเป็นวันแรกของเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราช2556กันแล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน12ปีมะเสงค่ะก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณและในเช้าวันเสาร์อาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการสักการะเหมือนเช่นเคยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมนี้นะเจ้าค่ะขออนุญาตนำคำถาม2คำถามหมายถึงท่านผู้ฟังได้เขียนถามมา2ท่านดังนั้นก็จะตอบปัญหา2ท่านด้วยกันนะเจ้าค่ะปัญหาของท่านแรกคือคุณสวงสุดาเจ้าค่ะก็เขียนกราบเรียนถามพระอาจารย์มาว่าการให้คนกู้เงินแล้วก็คิดดอกเบี้ยอย่างเต็มอัตราตามกฎหมายนะเจ้าค่ะ อ ันนี้จะบาปไหมถ้าเป็นบาปเนี่ยดังนั้นธุรกิจธนาคารก็ตามหรือบางธุรกิจโรงแรมในต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเขาจะบาปไหมเจ้าค่ะอันนี้คุณสงสุดาบอกมีคนฝากถามมาเจ้าค่ะ อ ย่างนั้นก็เชิญคุณสงสุดาและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้รับฟังคำเฉลยหรือคำตอบจากพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะนิมนต์เจ้าค่ะ พูดถึงเรื่องของมิจฉาอาชีวะก่อนนะอาชีวะคืออาชีพอะไรที่มันทำแล้วมันจะผิดอาชีพอะไรที่จะทำแล้วเราจะเสื่อมอาชีพอะไรที่เราจะทำแล้วเราจะไม่ก้าวหน้าคือเรื่องอัตราหมายถึงว่าเงินอาจจะมากขึ้นอยู่แต่ว่าความก้าวหน้าในธรรมะเราจะลดลงนะคือก็จะวัดตรงที่มันไม่ก้าวหน้าเนี่ยแหละนะก็คืออาชีพอะไรก็ได้อาชีพอะไรก็ได้นะถ้ามีการโกหกนะมีการหลอกลวงนะเช่นสมมติคุณอาจจะขายของธรรมดานะไม่ได้ขายของธรรมดานี่แหละแต่ว่าถ้ามีการโกหกหลอกลวงนะมีการพูดล่อลาบด้วยลาบมีการพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงมีการเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากนะถ้ามีลักษณะนี้เข้าข่ายมิจฉาอาชีวะนะฟังอีกครั้งหนึ่งนะคือถ้ามีการโกหกนะมีการหลอกลวงนะมีการเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากนะมีการที่ล่อลาบด้วยลาบมีการพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงไม่ว่าอาชีพไหนถ้าเป็นอย่างนี้นะคุณมิจฉาอาชีวะละจะเป็นข้าราชการก็ตามจะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจเอกชนเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกนะถ้าเป็นหมออะไรถ้าทำแบบนี้นะก็ถือว่ามิจฉาชีวะนะอย่างมันก็ค่อนข้างก้ำกึ่งนะเช่นว่าเราเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากอย่างเงี้ยเราเอาของแถมให้เขานะเพื่อหวังเขาจะซื้อของมันเข้าขายไหมอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้ก็จะมีเข้าขายบ้างนะเพราะนั้นเราก็คงจะต้องพิจารณาดูให้ดีว่าอาชีพเรามันเข้าข่ายไหมนะอีกประการหนึ่งอาชีพที่พระเจ้าบอกว่าควรจะหลีกเลี่ยงนะเพราะว่าถ้าทำแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อในทางอกุศลนะก็คืออาชีพการค้าขายอาวุธนะอันนี้เมื่อตอนแรกเนี่ยก็คือทั่วไปนะอาชีพอะไรก็ได้ทีนี้ถัดมานะเป็นอาชีพที่ไม่ควรทำควรหลีกเลี่ยงนะคือไม่ใช่บอกว่าต้องเลิกแต่ว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงนะก็คือเฉพาะเจาะจงการค้าขายพวกนี้นะคือการค้าขายที่เกี่ยวกับค้าขายอาวุธนะไม่ว่าจะเป็นอาวุธมีคมอาวุธไม่มีคมสารเคมีระเบิดอะไรต่างๆนะเกี่ยวลงตรงนี้หมดนะที่2คือการค้าขายมนุษย์นะการค้าขายมนุษย์อย่างเช่นอาจจะคืออันนี้ไม่ได้หมายถึงค้าขายแรงงานนะแต่ค้าขายพวกทาสหรือว่าขายมนุษย์อย่างเงี้ยเป็นสินค้าไหนสมมติบริษัทจัดหางานอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าขายมนุษย์แต่เขาขายแรงงานนะมันคนละเรื่องกันเนาะอันที่3ก็คือค้าขายสัตว์นะสัตว์เป็นนะที่ใช้ในการทำอาหารนะและถัดมาก็คือการค้าขายน้ำเมานะคือสุราแล้วก็ข้อที่5ก็คือการค้าขายยาพิษนะยาพิษจะเป็นน้ำเป็นอะไรก็ตามที่มันจะตายได้เนี่ยนะ5อย่างนี้เป็นอาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงนะควรหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะที่คุณสวงสุดาพูดถึงการคิดดอกเบี้ยนั้นดอกเบี้ยมันไม่ได้อยู่ในนี้แต่ถ้าคุณไปหาเงินกู้ใช่ไหมปล่อยเงินกู้อย่างเงี้ยแล้วคุณมีการพูดท้าให้เจ็บใจจนเขาต้องยอมตกลงหรือว่าคุณมีการล่อลาบด้วยลาบ อันนี้คุณเข้าข่ายมิจฉาอาชีวะนะเพราะนั้นถ้าเราคิดเงินกู้เต็มอัตราหรือจะมากกว่าก็ตามไม่ว่าอะไรนะแต่ถ้าไม่ได้พูดล่อลาบด้วยลาบไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดท้ายเจ็บใจไม่ได้เอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากถือว่าคุณจะคิดดอกเบี้ยเท่าไหร่มันก็อยู่ที่คนนั้นเขาตกลงอ่ะนะถ้าเขาตกลงตามนี้ก็โอเคนี่ก็เป็นธุรกิจมันก็ไม่มีปัญหา ไม ่มีปัญหา ส่วนคำว่าที่พระอาจารย์ว่าล่อลาบด้วยลาบนี่โยมมองถึงย้อนมาในปัจจุบันนะคะนะเจ้าค่ะก็คือเรื่องของการที่ทำเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่เจ้าค่ะหลอกลวงไปอย่างนั้นอ่ะต้องผิดแน่เลยใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ นั่นก็คือ หลอกให้เอาเงินมาลงทุนแล้วก็ไปให้คนอื่นมาอีกอะไรเป็นอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ไม่ได้มีเงินจริง ๆใ หม่ๆอาจจะได้เงินอย่างเงี้ยเจ้าค่ะที่ดังไปทั่วประเทศก่อนหน้านี้สักครู่หนึ่งอ่ะเจ้าค่ะ แล้วก็ จะเรียกว่าเป็นพันๆล้านเลยที่หลอกลวงกันนะเจ้าค่ะ แล้วก็ไอ้เงินที่เอามาล่อนี่ก็คือไม่มีจริงละเอาของมีค่าน้อยเนี่ยมาต่อของมีค่ามากล่อลาบด้วยลาบคือลักษณะเดียวกัน เจ้าค่ะอันนี้ตรงตามที่พระพุทธองค์ได้ห้ามไว้นะจ๊ะ เป็นมิจฉาอาชีวะแต่ถ้ามันเป็นจริงๆคือถ้าเราแชร์ไม่ได้ว่าแชร์จะเป็นลักษณะนี้หมดแต่ถ้าเราไม่ได้มีการล่อลาบด้วยลาบไม่ได้มีการเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากนะแชร์วงนั้นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นมิจฉาอาชีวะนะ เจ้าค่ะ อันนี้คิดว่าคงเข้าใจอยู ่ ทีนี้คำถามถัดมาของคุณสงสุดาก็พูดถึงธุรกิจโรงแรมนะธุรกิจโรงแรมที่เป็นพวกโรงแรมที่อาจจะสนับสนุนให้เขาทำผิดศีลข้อ3หรือเปล่าอย่างนี้ เจ ้ าค ่ ะ นะก็มันจะมีโรงแรมประเภทนี้อยู่ที่สนับสนุนให้คนผิดศีลข้อ3เลยอย่างเงี้ย เจ้าค่ะนะที่คุณสงสุดาเขียนถามมาก็คือโยมอ่านข้ามไปนะเจ้าค่ะก็คือบางธุรกิจโรงแรมในต่างจังหวัดม่านรูดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะที่ถามมาเนี่ยบาปไห ม เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ถ้าพูดถึงอาชีพที่ทำนะก็อย่างที่บอกไปคือการค้าขายที่เป็นไปเพื่อค้าขายอาวุธค้าขายปืนค้าขายมนุษย์นะค้าขายสัตว์มีชีวิตค้าขายน้ำเมานะค้าขายยาพิษถ้าสมมติโรงแรมนั้นขายน้ำเมาอันนี้ก็ถือว่าไม่ดีนะแต่ถ้าไม่ได้ขายน้ำเมาไม่ได้ขายสัตว์เป็นนะก็ไม่เป็นไรนะอาตมาก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นอาชีพสุจริตได ้เจ้าค่ะทีนี้มีอีกอย่างนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาว่าเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าอาชีพที่ค้าสัตว์ที่เป็นเปรนนะเจ้าค่ะ อ ันนี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายที่ท่านแบบว่าทำอาชีพเกี่ยวกับเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอะไรนะเจ้าค่ะหรือว่าขายปลาอะไรนี่ก็คงจะกระเทือนอยู่เหมือนกันว่าเออเราทำอาชีพนี้แต่มันก็เป็นอาชีพนึงที่ถ้าไม่ทำมนุษย์เราหรือว่าคนในสังคมก็คงจะไม่มีอาหารที่เป็นสัตว์รับประทานนะเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์มีแง่คิดยังไงเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องการทำอาชีพตรงนี้เจ้าค่ะ พระเจ้าบอกให้หลีกเลี่ยงให้หลีกเลี่ยงคือไม่ได้บอกว่ามันจะผิดศีลอันนี้ไม่ได้ผิดศีลนะแต่ให้หลีกเลี่ยงเข้าใจไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าแน่นอนมันมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นอันนี้แน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้นะอาชีพเหล่านี้มันมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงแต่ผิดศีลไหมก็ไม่ได้ผิดศีลเราไม่ได้ฆ่านี่ใช่ไหมเราไม่ได้ทำชั่วนี่เราไม่ได้ผิดศีลเองนี่นะแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกันตรงนี้ก็คือควรจะหลีกเลี่ยงแต่ผิดศีลไหมก็ไม่ผิดนะถ้าทำมากๆจะไปตกนรกไหมก็ไม่ได้มีบัญญัติอย่างนั้นแต่ถ้าคุณฆ่าคุณผิดศีลข้อ3บ่อยๆคุณทำเองด้วยอันนี้คุณไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแน่นอนแล้วคุณเปิดโรงแรมประเภทนั้นนะก็อาจจะไม่ได้ผิดศีลข้อ3ก็ได้หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้เขาไม่ได้ฆ่าเองเขาไม่ได้มาทำอะไรที่ไม่ดีเองนะเราก็ไม่ผิดอ่ะเราก็ไม่ไปตกนรกอ่ะแต่ว่ามันควรหลีกเลี่ยงพูดอย่างนี้ดีกว่าตามพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะเจ้าค่ะปลอดภัยที่สุดนะเจ้าค่ะพูดตามพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะก็สำหรับประเด็นของคุณสงสุดานี่พระอาจารย์จะมีอะไรเสริมอีกไหมเจ้าค่ะคำถามที่คุณสงสุดาถามมาเจ้าค่ะ แต่ว่าต้องการเพิ่มเติมประเด็นตรงที่ว่าเรื่องความเป็นอยู่เนี่ยเรื่องอาชีพเนี่ยนะมันก็ส่วนหนึ่งนะเรามีอาชีพเพื่อที่อะไรนะเพื่อที่จะหาโภคทรัพย์แต่เพราะฉะนั้นถ้าโภคทรัพย์เราได้มาเนี่ยเราควรจะต้องได้โภคทรัพย์มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนแต่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรเนี่ยทำให้มันอย่างขยันขันแข็งนะเรารักษาศีลในอาชีพของเราให้ได้นะจะได้เงินมากได้เงินน้อยอย่างไรก็ตามนะพอเราทำแล้วเนี่ยอันนี้คือเราได้โภคทรัพย์มาละนะแล้วไอ้เวลาที่เราปฏิบัติไอ้อย่างเลี้ยงชีพเราอย่างเงี้ยเราก็ทำปฏิบัติธรรมะได้เลยนะเพราะว่าถ้าเราทำอย่างขยันขันแข็งไม่ด่าไม่ว่าใครมีสัมมาวาจานั้นนี้ชื่อว่าเราเดินตามมรรค8ได้ทันที เจ้าค่ะ แล้วก็บางทีถ้าเรายังงงๆว่าเอ๊ะนี้ฉันทำผิดทำถูกอะไรยังไงเนี่ยอย่างน้อยคุณอย่าให้ว่างเว้นจากการให้ทานด้วยนะบางทีเรารักษาศีลไม่ได้ทุกข้อนะมันต้องมีผิดตรงข้อ5บ้างข้อ1ข้อ2บ้างอะไรอย่างนี้งั้นคุณก็อย่างน้อยพยายามทำให้มันได้มากที่สุดนะอย่าเหินห่างจากการนั่งสมาธิภาวนานะอย่าเหินห่างจากการสวดมนต์ทำบุญให้ทานใส่บาตรอะไรอย่างนี้ก็พยายามทำตรงไหนทำได้ทำตรงไหนทำไม่ได้ก็พยายามแก้ไขอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะยังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างกรณีหนึ่งคุณสงสุดาอาจจะเป็นตัวแทนของเพื่อนที่คนที่ยังทำไม่ได้ 100% ใช่ไหมแต่อย่างน้อยตรงไหนเราทำได้ให้ทำนะถ้าตรงไหนเราทำได้แล้วเราทำนะนี่อาจจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราสามารถหลีกหนีออกจากไออาชีพที่มันสุ่มเสี่ยงหรือว่าเราอาจจะมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมที่ลึกซึ้งมีบุญมีกุศลมากขึ้นอันนี้มันจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะ สาธุเจ้าค่ะต่อไปก็มาถึงคำถามของท่านที่พอฟังแล้วเนี่ยทราบเลยว่าเคยเป็นลูกศิษย์ของวัดป่าดอนไหโศกนะเจ้าค่ะเคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกแน่นอนเลยผู้ใช้นามว่าคุณเล็กนะเจ้าค่ะก็บอกว่าตั้งแต่กลับจากวัดเนี่ยเรื่องในใจมันก็มาครุกรุ่นผุดขึ้นมาคิดนู่นคิดนี่ตลอดเลยครับบางครั้งรู้สึกว่าอยากจะหนีปัญหาก็เรียนขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ไพบูลย์หรือพุทธปุโนเจ้าค่ะว่าทำไงดีเพราะว่าตอนมาปฏิบัติธรรมที่วัดนี่ก็สงบสุขทุกอย่างนะเจ้าค่ะแต่พอกลับไปแล้วมันวุ่นวายเหลือเกินอันนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อันแรกก่อนผู้ที่มาปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่จะไปที่มาที่วัดป่าดอนไหโศไปที่วัดไหนหรือไปที่สำนักใดๆหรือแม้แต่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านตัวเองจนกระทั่งตัวเองได้จิตที่มีความสงบละเกิดขึ้นในใจละ นะ คนที่มีได้รับความสุขสงบที่เกิดขึ้นในใจแล้วเนี่ยก็เป็นผู้ที่สบายใจละระดับหนึ่งใช่ไหมทีนี้พอคุณออกจากวัดไปคุณออกจากสำนักไปคุณไปเจอผัสสะเรื่องราวต่างๆการกระทบมันมีแน่นอนมันไม่เหมือนอยู่ในวัดเนี่ยไม่เหมือนกับอยู่ที่เราอยู่สงบเอาไม่ต้องพูดถึงมาวัดก็ได้เอาแค่เสาร์อาทิตย์คุณอยู่บ้านสบายๆอย่างนี้ใช่ไหมหรือคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดที่แบบเงียบสงบวันจันทร์คุณต้องฝากการจราจรไปทำงานโอ้ยมันวุ่นวายนะอันนี้เราเป็นประสบการณ์ที่เราพบได้ด้วยตัวเองแน่นอน จุกค่ะ ทีนี้พอไอ้ความวุ่นวายมาเปรียบเทียบกับความสงบเนี่ยโอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะคนที่เคยได้ความสุขจากความสงบแล้วเนี่ยแม้จะให้มายินดีความวุ่นวายเนี่ยมันไม่ได้ละเพราะฉะนั้นมันธรรมดาม ันธรรมดาน ะอันนี้เกิดขึ้นได้ประเด็นคือถ้าเผื่อว่าเรายึดถือความสงบตรงนี้ว่าโอ้ความสงบนี้ของฉันนะเราจะจี๊ดขึ้นมาเฮ้ยทำไมคุณไปปฏิบัติธรรมแล้วยังมันจะจี๊ดเจออะไรอีกอ่ะ ม ันน่าจะดีขึ้นนะแต่กลับมาจากปฏิบัติธรรมกับจี๊ดมากขึ้นก็เพราะว่าถ้าเราไปยึดถือในความสงบที่เราได้รับแล้วเราไม่ได้นะเราจะมีปัญหามากขึ้นกว่าเดิมอีกนะซึ่งจริงๆเอ้คนไปปฏิบัติธรรมน่าจะปล่อยวางได้มากขึ้นเจอปัญหาแค่นี้ไม่น่าจะต้องจี้จัดเอาก็ทำไม่ถูกใช่ไหมทีนี้ที่ถูกเป็นยังไงเราก็ไม่ได้ยึดถือในความสงบนั้นอย่างกรณีของคุณเล็กเนี่ยพอตัวเองมาเจอภาษานั่นนี่มากขึ้นเฮ้ยเริ่มรู้เข้าใจจิตตัวเองว่ามันมีความคิดเกิดขึ้นนะก็จึงเห็นว่ามันผุดขึ้นคิดโน่นคิดนี่นะมันมีภาษามากระทบมันก็ต้องคิดมันธรรมดาแต่พระเจ้าพูดถึงใครก็ตามที่มีภาษาเนี่ยนะจะมี3อย่างเกิดขึ้นคือเจตติคือการคิดนึกเกิดขึ้นนะหรือมีเวทนาเกิดขึ้นเวเทติหรือจะมีสัญเยติก็คือมีสัญญามีความคิดมีความรู้สึกหรือมีความหมายรู้นะซึ่งกรณีนี้ของคุณเล็กก็คือมีความคิดเกิดขึ้นนั่นเองและมีความปรุงแต่งมีภาษามามากขึ้นกว่าอยู่ในวัดมันก็ธรรมดานะอันนี้ธรรมดามันเกิดขึ้นได้แน่นอนเลยทำให้บางทีรู้สึกอยากหนีปัญหาเราเปรียบเทียบกับที่อย่างพระอรหันต์อย่างนี้ก็ได้นะพระเจ้าเคยบอกไว้ไอ้ที่ไหนที่มันแบบอึกกระทึกคึกโครมเสียงดังอย่างกับสะพานปลานะเป็นที่ที่เขาเหมือนกับแต่ว่าเขาทำบุญกันแจกทานกันอย่างเงี้ยโอ้แต่อีหลงขมงโฉงเฉงเลยพระอรหันต์เนี่ยจะหลีกเลี่ยงที่ประเภทนั้น เจ้าค่ะ เพราะอะไรเพราะมันรุนไหวนะมันจริงเวลาที่เรามาอยู่วัดแล้วมันได้ความสุขความสงบที่ในใจแล้วเนี่ยไอ้เรื่องวุ่นวายมันไม่ค่อยชอบหรอกนะเราถ้าเลือกได้ฉันไม่เอาดีกว่าแต่ถ้าบางทีมันเลือกไม่ได้เราก็อยู่ได้อย่างปล่อยวาง อันนี้คือประเด็นของคนที่ฝึกแล้วดีแล้วนะ เจ้าค่ะ คือต่อให้เจอปัญหามากระทบนะเราก็เอาอยู่ได้อย่างปล่อยวางได้นะเราอาจจะถูกต้องเรายินดีพอใจในความสงบยินดีพอใจในความสุขที่เกิดจากความสงบแต่ถ้ามันไม่ได้ไม่มีนะเราก็ไม่กระฟัดกระเฟียดกระด้างกระตือรือร้นแสดงความโกรธความกัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏเราก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะคือถ้าคนยึดถือในความสงบมากๆยึดมากเลยนะพอกลับมาบ้านตัวเองไม่ได้ไม่ได้ความสงบเพื่อนข้างบ้านมันเปิดเสียงดังเหลือเกินเป็นเพลงอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องนะเราก็จะกระฟัดกระเฟียดขึ้นมาละเราจะแสดงความโกรธความกัดเคืองอย่าให้เป็นอย่างนั้น จ้าค่ะ แต่ ถ้าเรายังยินดีในความสงบอันนี้มันถูกต้องนะเราควรยินดีในความสงบถูกต้องแต่ถ้าไม่ได้ก็อย่าไปกระฟัดกระเฟียดแสดงว่าอย่างน้อยเรายังมีสติที่เราได้รับการควบคุมอยู่ทีนี้คำว่าหนีปัญหาเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นคำที่อธิบายถึงความรู้สึกที่เรายินดีในความสงบเราไม่ได้ยินดีในสิ่งที่มันวุ่นวายเพราะนั้นเราก็อยากจะหลีกออกหนีออกจากไอ้คำวุ่นวายความวุ่นวายตรงนั้นนะไอ้การหลีกออกการที่หลีกออกจากความวุ่นวายเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเนกขัมมะนะเนกขัมมะก็คือการหลีกออกจากกามนะเพราะฉะนั้นภาษาต่างๆที่มากระทบแต่บางทีเราอาจจะเจอภาษามากๆเราก็ทนไม่ได้มันก็ต้องหลีกออกซึ่งวิธีแก้ทำยังไงคุณตาใจนะเรื่องนี้เป็นเรื่องความชำนาญล้วนๆเลยพระพุทธเจ้าบอกตรัสไว้เกี่ยวกับพระองค์เองถึงว่าต่อให้พระองค์ยันอยู่ในที่มันมีภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาห้อมล้อมมีราชามีหมาหมาของราชามีเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีห้อมล้อมอินุตุงนังถามคำถามตอบคำถามนั่งฟังธรรมะสวดมนต์ต่างๆบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มอยู่งี้นะก็ทำจิตให้สงบได้นะทำจิตให้สงบได ้ด้วยการทำอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ วิธีการก็คือทำให้เป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตคือจิตของเราเนี่ยนะจิตของเราเนี่ยหน้าที่ของมันคือจะไปรับรู้อารมณ์ต่างๆนะถ้าจะเปรียบเหมือนก็คือเหมือนลิงนะมันก็จะลิงที่อยู่ในป่าเนี่ยถ้าเป็นป่ากว้างใหญ่ๆเนี่ยนะไม่ใช่ป่าเขาดินหรือป่าเล็กๆเนี่ยมันจะไม่ทำต้องเป็นป่ากว้างใหญ่ๆที่มันจะโหนตัวไปนะจับกิ่งนี้โหนไปกิ่งนั้นจะปล่อยกิ่งหนึ่งโหนไปอีกกิ่งหนึ่งลักษณะธรรมชาติของมันจะเป็นอย่างนี้นะซึ่งเหมือนจิตที่เดี๋ยวก็ไปรับรู้อารมณ์นี้เดี๋ยวก็มารับรู้ความคิดนั้นเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวกลับมาทางตาเดี๋ยวไปความคิดอดีตเดี๋ยวไปทางกายอีกเดี๋ยวกลับไปรู้ความคิดอนาคตบุ่มบัมบุ่มบัมไปอย่างนี้นี่คือลักษณะของจิต เจ้าค ่ะซึ่งมันจะไหลไปตามการกระทบนั่นเองอินทรีย์ทั้งหลายจะเข้าสู่จิตหมดนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะพุ่งเข้าหาจิตหมดนะใจในที่นี้หมายถึงธรรมารมณ์นะความคิดในทางภายในนะเสียงที่มากระทบหูตาที่เห็นรูปนะรูปผ่านมาต่างๆมันจะพุ่งเข้าหาจิตหมดอันไหนมีกำลังมากกว่าก็จะดึงจิตไปดึงจิตไปดึงจิตไปจิตก็จะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอ้เหมือนลิงเลยนะมันบึ้มบึ้มอยู่ข้างในอ้าวถ้าจิตของเราเป็นอย่างนี้นะเราก็จะแบบมันก็ไปตามอารมณ์อ่ะมันก็ไม่มีความสุขละอารมณ์ทุกข์เราก็ทุกข์อารมณ์สุขเราก็พุ่งขึ้นอารมณ์ตกเราก็ตกลงนะเป็นไปตามอำนาจของมันนะเราอย่าปล่อยให้จิตเนี่ยมามีอำนาจเหนือนะเราต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตนะถ้าไงถึงจะมีอำนาจเหนือจิตนี่ต้องอาศัยการฝึกนะพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตนะในคลองแห่งความคิดทั้งหลายนะจะคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้นะจะให้จิตอยู่นิ่งก็ได้ให้จิตไปน้อมพิจารณาเรื่องไหนก็สามารถทําได้นี่คือเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตทํายังไงนะก็คือพูดถึงสมาธินั่นเองนะอย่างเวลาที่มีอะไรมากระทบจิตของเราแล้วเนี่ยแล้วจิตของเราเป๋ไปใช่ไหมไปก้าวลงในอารมณ์นั้นสุขก็สุขตามทุกข์ก็ทุกข์ตามนะแสดงว่าจิตของเรามันไม่ตรงละมันไม่เที่ยงนะคือมันเป๋มันมีอคตินะมีอคติเกิดขึ้นการที่เราจะรักษาจิตให้พอที่จะตั้งมั่นอยู่ได้เที่ยงอยู่ได้ไม่เป๋ไม่เซไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นก็คือการที่จิตมีอารมณ์อันเดียวนะถ้าคุณเดินใจลองนึกถึงเสาสักต้นหนึ่งนะมีลมมากระทบมีเชือกมาดึงนะถ้าฐานไอ้โคนเสามันฝังไม่ดีมันก็จะเอ็นไปตามลมที่พัดมาเอ็นไปตามเชือกที่ดึงไปเนาะทีนี้ถ้าฐานมันฝังรากมันฝังลึกนะดินตบให้แน่นฝังอย่างดีฉาบปูนอย่างดีนะลมพัดมาเชือกดึงไปมันก็จะไม่เป๋ไปนะเปรียบเหมือนกับจิต2ดวงที่ดวงหนึ่งนะก็เป๋ไปตามสิ่งที่มากระทบ นะก็คือเหมือนกับเสาที่ฝังรากไม่ดีมันก็จะถูกดึงถูกอะไรไปได้นะแต่จิตดวงหนึ่งที่ถูกฝึกดีแล้วนะจิตนี้ตกอยู่ในอำนาจละเราไม่ไปตามอำนาจของจิตนะคือจิตเนี่ยไม่ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบมันก็จะตั้งเที่ยงตั้งมั่นอยู่ได้ลักษณะความตั้งเที่ยงตั้งมั่นตรงเนี้ยนะคือสมาธินะสมาธิที่พูดถึงไม่ใช่ว่าเราจะไม่คิดอะไรเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าอาจจะมีความคิดมีความพิจารณาแต่อยู่ในกรอบของความที่ยังเป็นหนึ่งอยู่ได ้ถูกค่ะคือจิตมีกำลังนั่นเองใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องมีอย่างเสาที่เขารับแรงได้เนี่ยก็คือเสาที่มีความมั่นคงพระพุทธเจ้าใช้คำว่ามีอารมณ์เดียวมีความมั่นคงมีกำลังจิตนั่นเองมีพลังจิตนั่นเอง เจ้าค่ะเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยพูดว่าเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักใช่ไหมเจ้าค่ะที่ว่ามีสัตว์ห้าชนิดที่ว่ามีธรรมชาติแตกต่างกันไปทั้งหมาจิ้งจอกก็จะวิ่งเข้าป่าหมาบ้านก็จะเข้าบ้านไปจระเข้ก็จะลงน้ำ นกก็จะบินขึ้นฟ ้ าน กก็จะบินขึ้นฟ้า ลิงก็จะเข้าป่า เจ้าค่ะ แล้วก็จระเข้ก็จะลงน้ำงูก็จะเข้าจอมปลวก นะ พวกนี้ก็เหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะมาดึงของเราดึงจิตของเราไปน ะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คืออะไรคืออินทรีย์นั่นเองนะอินทรีย์จะพุ่งเข้ามาจิตแล้วยังไงมันก็จะดึงจิตไปตามอารมณ์นั้นๆนะถ้าอารมณ์นั้นๆเป็นอารมณ์ที่พอใจมันก็จะดึงจิตไปในลักษณะที่จะให้เกิดความกำหนัดลุ่มหลงมัวเมาผัวพันนะก็จะดึงไปทางนั้นนะก็จะเป็นไปเพื่อราคานุสัยถ้ามันเป็นอารมณ์ที่มันเราไม่ชอบเป็นภาษาที่เราไม่ชอบมันก็จะดึงจิตเราไปในทางที่จะให้มีความขยะแขยงเกลียดชังกระไฟกระเฟียดโกรธเกลียดนะก็จะเกิดปฏิฆานุสัยนะถ้าภาษานั้นเราไม่เข้าใจมันไม่รู้มันคืออะไรมันทำไมมันมาได้ไงเรางงงมึนมันก็จะเราก็จะตอบสนองไม่ถูกไม่รู้ควรทำจิตยังไงจะนิ่งดีจะด่าดีนิ่งด้วยความมืดบื้อแล้วกันนะไอ้ตรงนั้นก็จะเกิดอวิชชานุสัยนะก็จะเกิดอวิชชานุสัย เจ้าค่ะ คือคนนิ่งบื้อๆกับนิ่งอย่างพระอริยเจ้าเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงน ะ คือเรากำลังพูดถึง3สิ่งนะคุณตั้งใจนึกออกนะถ้ามากระทบปุ๊บเป็นไปในทางชอบใจก็จะราคานุสัยเกิดขึ้นถ้ามากระทบปุ๊บเป็นไปในทางไม่พอใจเกลียดก็จะมีความปฏิฆานุสัยเกิดขึ้นอันนี้คือถ้าสมมติเราควบคุม2อย่างนี้ได้ละนะแล้วแต่ถ้าเราไม่เข้าใจตัวที่มากระทบนะมันจะเหมือนกันนะคนที่โกรธก็ไม่โกรธหรอกเกลียดก็ไม่เกลียดหรอกแต่ไม่รู้ทำไงอ่ะบื้อนะแล้วก็เลยนิ่งๆอยู่กับคนที่เข้าใจสถานการณ์แล้วนิ่งๆอยู่เนี่ยมันคนละเรื่องกัน ต่างกันเลยนะ ต่างกันเลยต่างกันเลย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นให้เราเป็นอย่างหลังนะคือมีอะไรมากระทบเนี่ยนิ่งอยู่แต่ให้นิ่งอย่างพระพุทธเจ้าใช้คำว่าพระอริยเจ้านะนิ่งอย่างพระอริยเจ้านิ่งในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่ตอบสนองนิ่งบื้อๆไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่นิ่งบื้อด้วยอำนาจของอภิชาแต่นิ่งอย่างพระอริยเจ้าด้วยอำนาจของอริยสัจ4ด้วยอำนาจของวิชาวิมุตตินั่นเอง เจ้าค่ะคือนิ่งแบบจิตมีกำลังนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง ที่จะรู้ว่าจะนิ่งแล้วก็ไม่โต้ตอบไม่ทำให้ยอมให้ผัสสะต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเข้ามากระทบจิตของเราได้เจ้าค่ะ อันนี้พอเราฝึกมันต้องอาศัยการฝึกให้ชำนาญด้วยนะ เจ้าค่ะ เวลาเราขับจักรยานเนี่ยกว่าจะทรงตัวได้ดีเนี่ยโอ้โหมันต้องล้มแล้วล้มอีกล่ะนะพอเริ่มทรงตัวได้มันก็ยังไม่นิ่งล่ะนะพอเริ่มจะนิ่งเดี๋ยวมันก็ล้มอีกอย่างเงี้ยมันก็จะต้องอาศัยการฝึกพอสมควรเพราะฉะนั้นการฝึกตรงนี้มันทำได้นะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากนะความก้าวหน้ามันก็แต่ละคนสั่งสมอินทรีย์มาไม่เท่ากันนะความสามารถแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเหตุปัจจัยทำมาก็ไม่เหมือนกันแต่ขอให้มีความมั่นใจว่าเรื่องนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้เฉพาะโดยเฉพาะยิ่งคนที่รู้ว่าเอ๊ะทำไมจิตฉันเป็นอย่างนี้แสดงว่าคุณเริ่มสามารถสังเกตจิตของตัวเองได้นะคือบางคนเนี่ยก่อนที่จะมาฝึกปฏิบัติธรรมก่อนที่จะมาเริ่มสนใจธรรมะเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยคิดเรื่องอะไรนะคือเคยมีคนอย่างนี้ที่ว่าพอกลับจากปฏิบัติธรรมไปแล้วเอ๊ะกลับไปบ้านรู้สึกว่าตัวเองโกรธมากขึ้นด้วยนะคือรู้ตัวอยู่ว่าตัวเองโกรธมากขึ้นนะมันต่างกันตรงนี้ตรงที่ว่าสมัยก่อนตัวเองโกรธไปปี๊ดนึงเนี่ยไม่รู้นะคือสมมติเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาจจะโกรธสัก10ครั้งแต่มารู้ตัวว่าตัวเองโกรธแค่2ครั้งอย่างเงี้ยนะคือตัวเองโกรธไปแล้ว10ครั้งใช่ไหมแต่รู้ตัวว่าตัวเองโกรธไปแค่2ครั้งแต่พอตัวเอง แล้วไอ้ที่โกรธ2ครั้ง10ครั้งเนี่ยนะวางไม่ได้เลยนะโกรธแล้วก็บึ้มบึ้มตลอดแต่มารู้ตัวแค่2ครั้งนะแต่พอหลังจากที่ตัวเองปฏิบัติธรรมกลับบ้านไปแล้วเฮ้ยเรากลับรู้ตัวตั้ง8ครั้งเนี่ยรู้ตัวตั้ง8ครั้งว่าเฮ้ยทำไมฉันโกรธมากขึ้นนะแต่ไอ้ที่รู้ตัวจากโกรธ10ครั้งรู้ตัว8ครั้งเนี่ยนะมันคือจำนวนความรู้ตัวว่าตัวเองโกรธมันเพิ่มขึ้นอยู ่ถูกไหมว่าดีถูกไหมเจ้าค่ะ ดีสิเพราะว่าเรามีสติมากขึ้น จิตเจ้าค่ะ ถูกต้องวางได้วางไม่ได้อีกเรื่องนึงก่อนนะปล่อยวางความโกรธได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่ว่าคุณรู้ปัญหาคุณแล้วอันนี้ดีมากแสดงว่าเรามีความก้าวหน้านะไม่ใช่ว่าเราโกรธมากขึ้นไม่ใช่อย่างนั้น เจ้าค่ะดังนั้นเป็นการปิดท้ายรายการที่เหลือเวลาอยู่ประมาณสัก 1-2 นาทีนะเจ้าค ่ ะโยมอยากขอความเมตตานิมนต์พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะได้กรุณาพูดให้กำลังใจท่านผู้ถามนะเจ้าค่ะชื่อเล็กเป็นคุณผู้ชายเนี่ยเจ้าค่ะว่าต้องทำยังไงต่อไปเพื่อให้มีกำลังจิตที่แข็งแกร่งขึ้นเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อาตมาต้องบอกงี้ว่าไอ้ความคิดโน่นคิดนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ตัวอาตมาเองก็คิดแล้วนั่งสมาธิเรามันมีสมองมันไม่คิดมันไม่ใช่หรอกนะมันก็คิดได้แต่ความคิดนั้นนะถ้ามันเป็นไปในทางไม่ใช่ในทางการทางปฏิบัติทางเบียดเบียนนะอันนี้มันเกิดขึ้นได้นะขอให้เรามั่นใจในคำสอนของพระเจ้ามั่นใจว่าเฮ้ยเราทำมาทางเนี้ยถูกวิธีแล้วและแน่นอนหลักที่เราจะต้องมีนะเราต้องมีหลักให้สำหรับเกาะให้สำหรับพึ่งหลักในที่นี้คือลมหายใจของเรานะให้เราฝึกอย่างสม่ำเสมอนะทำอยู่อย่างต่อเนื่องเราฝึกอย่างสม่ำเสมอทำอยู่อย่างต่อเนื่องในเรื่องของศีลด้วยในเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบด้วยนะอย่าเหินห่างจากธรรมะนะไอ้ที่เราได้ไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะได้มาจากที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรักษาได้นะพระที่ออกพรรษาแล้วสึกไปนะตัวเองได้รับความสงบในช่วงอยู่พรรษาแม้สึกไปแล้วมันวุ่นวายเหลือเกินมันรักษาได้ตรงนี้เรารักษาได้นะเราจะเห็นคุณของเนกขัมมะเราจะเห็นคุณของไอ้ช่วงที่เรามาปฏิบัติธรรมได้เนี่ยเราต้องรักษาให้ดีนะพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่มีท่านภาษาริบุตรนะเปรียบเหมือนกับคนที่มีภาชนะสำริดดีแล้วเนี่ยคุณขัดดีแล้วคุณทำอะไรดีแล้วอย่าเอาไปตากแดดตากลมตากฝนอีกมันจะหม่นนะเราก็มาเก็บในที่ร่มถึงเวลาอาจจะอาทิตย์ละเดือนละครั้ง2ครั้งนะเราก็เอามาขัดมาเช็ดให้ดีนะเหมือนกันเราได้จิตที่สงบอยู่ในภายในแล้วเนี่ยอย่าเอาไปเที่ยวทำปุยยี่ปุยหยำโดยการทำผิดศีลอย่าทำอย่างนั้นให้เราตั้งมั่นในศีลเสร็จปุ๊บนะเช้าเย็นคุณนั่งสมาธิด้วยนะอย่าให้เหินห่างจากธรรมะเราจะรักษาจิตที่มันดีของเราอย่างเงี้ยเอาไว้ได้นั่นเอง สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจากพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะก็ท่านได้กรุณาเมตตาที่จะมาสักษาแล้วก็ให้แง่คิดต่อปัญหาท่านผู้ฟังถึง2ท่านคือคุณสวงสุดากับคุณผู้ชายที่ใช้นามว่าคุณเล็กนะเจ้าค่ะก็คิดว่าคงเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังกันทีเดียวถึงเวลาที่รายการธรรมารับอรุณจะต้องอำลาจากท่านผู้ฟังกันแล้วล่ะค่ะสำหรับในช่วงของสักษาคือสนทนาธรรมะโดยด้วยตนเองได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเลนตามพุทธโอษของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเสาร์วันอาทิตย์หน้าค่ะส่วนรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันพรุ่งนี้พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนองค์ปราโถประจำรายการธรรมารับอรุณยังมีธรรมะดีๆมาเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับเช้าวันนี้เรามากราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกพร้อมกันนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ